امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ طلبہ اور اساتذہ کے لیے بطور خاص فتاوی رضویہ شریف اور بہار شریعت کی کیا اہمیت ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ بعض اوقات فتاوی رضویہ سمجھ نہیں آتا، کیا اس صورت میں بھی اسے پڑھتے رہیں؟ فتاوی رضویہ شریف اور بہار شریعت پڑھے بغیر بہت مشکل ہے کہ ہمارے ان طلبہ یا درس نظامی کیے ہوئے اسلامی بھائیوں کا گزارا ہو، کہ اس میں زندگی کے شعبہ جات جتنے بھی ہیں تقریباً ان کے متعلق احکامات درج ہیں، اور ان کو پڑھنا درس نظامی والوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو جنہوں نے درس نظامی نہیں کیا ان کے لیے بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ رائے یہ کہ سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرے؟ تو قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کرے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، تو اپنے سے جو اعلم ہو اس سے رجوع کرے اور اس سے ان عبارات کے معنی اور مفاہیم سمجھ لے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، تو انشاءاللہ وہ سمجھا دے گا، وہ نہیں سمجھا سکے گا تو الحمدللہ دنیا علماء سے خالی نہیں ہے، کوئی تو سمجھا دے گا۔ اگر آپ کو جستجو ہوگی، آپ کو تڑپ ہوگی تو من جدہ وجدہ، جس نے جد و جہد کی اس نے پا لیا، تو آپ جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اپنی منزل پا لیں گے۔ بہرحال یہ کہ مطالعہ ضرور کریں، ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ باطنی اصلاح کے دیگر ذرائع بھی استعمال کریں۔ بے شک فتاوی رضویہ اور بہار شریعت ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کے ان میں احکامات ہیں، پھر بھی مزید اصلاح کے لیے احیاء العلوم کی طرف آپ ضرور رجوع کریں، اور احیاء العلوم میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اس کا مطالعہ نہیں کیا وہ مجھے ادھورا لگتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ظاہر کے مقابلے میں باطن کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ احیاء العلوم میں تصوف کی بہترین کتابوں میں یہ ایک ہے، اور ظاہر ہے کہ ظاہر کی اصلاح بھی ہونی چاہیے لیکن ظاہر سے زیادہ باطن کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ اب جیسے کہ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ بعض لوگ یوں تو شبہ کرتے ہیں کہ یہ دری پاک ہے یا نہیں، یہ لوٹا تو کہیں ناپاک تو نہیں، اس طرح وہ ان سے تو مطلب ہے نا کہ بھدکتے ہیں بھڑکتے ہیں، لیکن جب کھاتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ حلال ہے گرام ہے، پورا چٹ کر جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس ظاہری نجاست کے مقابلے میں باطنی نجاست زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا اب یہ لوٹا یا دری، یہ وضاحت کر دوں کہ وہ نجیس نہیں ہے، اگر نجیس ہے تب تو بچنا اس سے ضروری ہے، لیکن صرف شبہ کرنا کہ پتہ نہیں اس پانی میں کچھ چلا گیا ہوگا، تو کسی نے اپنا گندا ہاتھ ڈال دیا ہوگا، تو اس دری پر بچے نے پیشاب کر دیا ہوگا، تو اور پھر وہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے اس طرح پاک نہیں کیا ہوگا، تو اس طرح کے شبہات میں تو بندہ پڑ جاتا ہے، لیکن کھانا جب سامنے آتا ہے تو بس، اور اس کی خوشبو جب نکلتی ہے تو اگر تھوڑا بہت تقویٰ تھا وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ بعض اوقات وہ جو اہل تقویٰ تھے اب تو وہ مزارات میں چلے گئے یا غاروں میں کہیں چھپ گئے، بازاروں میں بہت کم نظر آتے ہیں، ہمیں تو شناخت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ظاہر کے بجائے باطن پر زیادہ توجہ دے کہ باطن میں اگر نجاست چلی گئی تو وہ زیادہ تباہ کن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے ضرور پڑھا یا سنا ہوگا، اس میں یہ کہ ایک بار آپ کے غلام نے کوئی چیز آپ کو پیش کی، آپ نے اس کو تناول فرما لیا، پھر اس نے کہا کہ حضور میں نے وہ جو کہانت پر مجھے جو اجرت کسی پر باقی تھی زمانہ جاہلیت میں تو وہ مجھے ملی تھی، میں نے اس سے یہ چیز حاصل کی تھی۔ اوہو، آپ نے فوراً اس کو قے کیا، انگلیاں ڈال ڈال کے وہ سارا نکال دیا، اور آپ کو جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو بولا یہ میں کیسے کھاؤں اس کو، اس لیے میں نے نکال دیا, کیونکہ میں نے تو یہ سنا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, حدیث کا جو مضمون عرض کر رہا ہوں, کہ جو گوشت حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو چونکہ جو کوئی غذا ہوتی ہے وہ جزو بدن بنتی ہے, حصہ بنتی ہے جسم کا, تو میں نہیں چاہتا کہ اس غذا سے میرے بدن کا کوئی جز بڑھ جائے, کوئی گوشت بڑھ جائے اور وہ جہنم کا حقدار بن جائے. یہ ایک خلاصہ میں نے حکایت کا پیش کیا. تو ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق تھے, تو اس طرح مطلب یہ حضرات بچا کرتے تھے باطنی نجاستوں سے بھی, اور ہم لوگ تو بس جو آیا ہپ ہپ, اگر سوچنا بھی ہے تو کھانے کے بعد پہلے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. تو بہرحال میرا مشورہ ہے کہ آپ احیاء العلوم کی چاروں جلدوں کو مطالعے میں لانے کی کوشش کریں. اگر ان چاروں جلدوں تک رسائی فی الحال نہ بھی ہو کسی کی, تو فوری طور پر منہاج العابدین کو تو پکڑ لیں آپ. یہ مختصر سی کتاب ہے منہاج العابدین, یہ اپنے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اسی طرح لباب الاحیاء یہ بھی مختصر سی کتاب ہے, یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, مگر یہ بھی لاجواب کتاب ہے. لباب الاحیاء بھی بہت پیاری کتاب ہے. تو یہ چھوٹی کتاب ہے, اس لیے میں نے کہا کہ ان کو تو آپ لے لیں, اور آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ حصہ بھائیوں نے پڑھ بھی لی ہوگی, تو ایک بار پڑھنے سے بھی سمجھ آتی نہیں زیادہ, بار بار بار بار اگر اس کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کیا جائے نا, وہ ضرورتاً دیکھ لیا جائے, تو اس میں وہ مزید یاد دہانی ہو جاتی ہے. اور احیاء العلوم کی چار جلدیں, اس میں خصوصاً تیسری جلد جو ہے نا یہ مہلکات پر ہے, باطنی امراض پر ہے, گناہوں کے متعلق ہے, اور یہ بہت اہم ترین کتاب ہے, اور اس میں فرض علوم کافی فرض علوم اس میں جمع کیے ہوئے ہیں, تو اس کے بھی مطالعے کی ترکیب کیجئے. اردو ترجمہ بھی مل رہا ہے, اردو ترجمہ دیکھیے, اس کو پڑھیے. کون کون نیت کرتا ہے؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی لاج رکھ لے. اس کو ضرور پڑھیے, انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم ہے یہ. الحمدللہ احیاء العلوم کی تیسری جلد بھی مکتبۃ المدینہ سے الگ سے بھی ملتی ہے ہدیۃً, تو وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد